รู้ด้วยตัวเองแก้ด้วยตัวเองจิตมันรู้เข้าไปที่จิตพอมันเข้าไปถึงจิตแล้วจิตกระเพื่อมหรือเปล่าหวั่นไหวหรือเปล่ามันรักหรือมันเกลียดพอใจหรือไม่พอใจนี่ปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกรักกำหนดยินดีนั่นของจริงมันปรากฏให้เรารู้ของจริงอะไรความจริงของจิตของเรามันยังมีกิเลสเราก็รู้ว่าเรามีกิเลสเมื่อเรารู้ว่าเรามีกิเลสเราก็รู้จุดบกพร่องของเรารู้จุดด่างของเราเราจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไปถ้าสมมุติว่าเราจะแก้ได้ที่มันยุ่งๆถ้าเราไม่รู้ปมมันเราก็ไม่รู้จักที่แก้ปมยุ่งมันอยู่ที่ตรงไหนเรารู้แล้วเราก็แก้ที่ตรงนั้นจิตของเรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อมันประสบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีกิเลสไหมถ้ายินดีมันก็มีกิเลสถ้ายินร้ายมันก็มีกิเลสถ้ายึดติดมันก็มีกิเลสนี่ความจริงมันปรากฏให้เรารู้แล้วว่าเรามีกิเลสต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีกิเลสเราจะปฏิบัติอย่างไรกิเลสมันปรากฏกำหนดสติรู้มันอารมณ์มันปรากฏกำหนดสติรู้มันเอาสติตัวเดียวพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างชัดเจนตัณหามันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะดับได้อย่างไรฝึกสติพระอนนท์ถามว่ามันจะดับได้อย่างไรฝึกสติให้มันเข้มแข็งเราจะฝึกสติอย่างไรการฝึกสติต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรก็ได้ในเมื่อจิตของเรายังไม่เป็นเองเราทำเองนึกถึงสิ่งนั้นนึกถึงสิ่งนี้นึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้คือการฝึกจิตให้มีสิ่งรู้ทีนี้ถ้าจิตมันหาสิ่งรู้มาให้ตัวมันเองมันคิดขึ้นมาเองได้เรารู้ความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตทางปฏิบัติเราเอาสติกำหนดรู้อย่างเดียวเท่านั้นแค่นี้มันก็หมดปัญหาแล้วจะไปยุ่งอะไรจะไปเที่ยวให้หลวงพ่อพุธแก้ให้มันก็แก้ไม่ได้มันต้องแก้ตัวเองเห็นสาวๆแล้วนั่งดูมันรักมันชอบก็ให้มันรักมันชอบไปแต่ว่าสตินี่เป็นตัวสำคัญในขณะที่มันรักมันชอบมันก็สร้างบาปขึ้นในใจมันอยากจะทำอย่างนั้นมันอยากจะทำอย่างนี้พอไปไปมาสติมันเข้มแข็งมีปัญญามันก็บอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราเราไม่ควรทำแล้วในที่สุดมันก็เลิกคิด